حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے دونوں فرشتوں کے ہاتھوں میں دو نرسنگے یعنی بگل ہیں، وہ نظر اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب انہیں پھونک مارنے کا حکم دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4273۔